देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा हे यूं नजरे ना फेरो तुम मेरे हो मेरे कह दो ना यू आर माय सोनिया कह दिया यू आर माय सोनिया